أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة المنافقون مدنية وهي 11 آية وفيها ركوعان. دا سورة منافقون پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. یولس آیاتون دی او دوا رکو دی. شان نزول کے واقعہ دا سے رچی بنی مستلق یو قبیلہ وار اور ددغ قبیلے سردار حارث ابن درار د پیغمبر علیہ السلام خلاف د جنگ تیاری شروع کو. بنی مستلق قبیلہ او داغی سردار دا پیغمبر علیہ السلام خلاف جنگی تیاری شروع کو. پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع چی اورسیدلا نو پیغمبر علیہ السلام دا مسلمانانو یو جماعت تیار کر داغی کافر و مقابلے دا پارا. دے صحابہ کرام سرا دیر منافقان ام پدے جہاد کے شامل شو. منافقان پدے خیال اوتل کہ من تب مال غنیمت پلا سراشی. منافقان سرر دی کہ کافرو خو بیم یقینو چ دے جنگ کے پیغمبر علیہ السلام بگٹا کئی دا مال غنیمت پا خیال منافقان لارا. پیغمبر علیہ السلام چکلا بنی مستلق قبیلے مقام تور ارسید نو حارث ابن ذرار دا کافر قبیلے سردار دے خورست بیا مسلمان شویلے رضی اللہ تعالی عنہ او دا دلورو دا پیغمبر علیہ السلام سر نکاح شوی دا لیلہ پیغمبر علیہ السلام سخر ہون دی او دا غی وقت کی کافر دے. حارث ابن ذرار مخکنا دا ابو یو چینا یا کویو اغیت بے مریسی عوی پاغیبان دا قبضہ کری وا او با کافر قبضہ کری وی جنگ اوشو او صحابہ کرام کامیاب شو غالب شو کفار و شکست خوالا. بنی مستلق قبیلی سے خلق ملشو سو تختی دل او پیغمبر علیہ السلام کامیاب شو. لاغوی دیر مالونا نارینا زنانا دا مسلمانان اللہ استرالل دی دے پورے خو دا میدان جنگ خبر اوشرا ہو دی نہ پسو دا مسلمانان لخ کر دا دی موریسی اکوی پغار پکوی اوز دا دوی قبضہ راگ للا کافرانو شکستو خوالا لا اوبا دا دوی قبضہ کرا للی نو دغه دې کې یو مهاجر صحابي او بل انصاری صحابي په ابو باندې یو ور سره جګړه وکړه او خبره دې ته رسیده چې یو عظیم قتل و قتال جوړېده. مهاجر خپل مرګر ته آواز وکړه، اے مهاجرین راشه، او دے انصاری خپل مرګر ته آواز کړه، اے انصار راشه. قریبه وا چې یو لوی جنگ د مسلمانانو منځ کې خپل شوی وي، خو پیغمبر علیه السلام عین موقع ته ور ورسېده او ډیر زیات خفه شو. وی فرمایل، ما بال دعوه الجاهلیه، دا د جاهلیت نعرم ولی اوالا چې انصار راشو، اے مهاجرین راشو. دا خو د جاهلیت دا وطنی نسبی او قومیت والا بنیاد باندې جګړې کول او یو بل سره امداد کول خراب خبره ده. دعوها فانها منتنه، دا خبره پریږده، دا بدبوی خراب خبرې. او وی فرمایل، مسلمان بر مسلمان امداد کئی، که ظالم وی که مظلوم وی، خو مسلمان بر مسلمان امداد کئی، که ظالم وی که مظلوم. نو دا دا مظلوم سر امداد بانے خو ارسو پیگی، نو دا ظالم سر امداد بسنگ کیگی. نو دا دے وضاحت پیغمبر علیہ السلام دا سے اوکو چې د مظلوم امداد خدا لري چې د ظالم د ظلم نه بچ کا، خو د ظالم امداد دا لري چې د ظلم لاس ولا اونیسا، چې مکو ظلم دا هغه سره امداد دی. نو مظلوم به د ظالم نه خلاص کی او د ظالم د ظلم لاس اونیسا، که دا ظالم ارسوک دی، کدے رو دے، کدے پلار دے، کدے زوی دے، کدے اشنا دے، دا ظلم لاس والا اولیسا. او دا دا وطنیت او دا قومیت او دا نسبیت جاہلانا چگے پریک دے، دا بدبودار چگی دی، گندہ چگی دی، دا مو آئے. جگڑا ختم شولا. پدے معاملہ کے دا مہاجری صاحب چرے مہاجر جہجاہ نمیرے زیادے دکڑے او دادا مقابلہ کے سنان ابن ربرہ جوہنی دا انسوارو لمدینیو پتا زیادے شوے دے زخمی شوے مو. عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تمنت زاری اکرل سنان ابن ربرہ تا آغا ہوتے بس ہمارا اور دے ماں بخنے دے مر جگڑا کے ظالم او مظلوم دوارا خپل رونا شو دزر دے اخلاصا بخن او شلا او دوارا رونا رونا شو. دا منافقانو یو جماعت دا مال غنیمت پتم بانے مسلمانانو سر تلی دی او داغوی سردار دے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا منافقانو یو لوی سردار دی پزل کے دا پیغمبر علیہ السلام او دا صحابہ کرام و سخت دشمنو، خود دا دنیا دا فیدے پا خاطر زانی مسلمان خکارکو چی دتا پتو لگے دا چی مہاجر و انسوار دو صحابی او بل سر جنگ کئی، نو دا پا مسلمانانو کے بے اتفاقی پیدا کولو دا پارا دا موقع غنیمت اگنو. او دغه وخت کې د په مجلس کې خالص منافقان را جمع او په مؤمنانو کې صرف زید ابن ارقم موجود و. نو د انصار د مهاجرینو خلاف راپورته کولو کوشش وکړه. او دی ورته وایي دا منافق وی دا خلک تاسو په خپل وطن کې راوستل او شتم کړل او په سرونه سواره کړل او په خپلو مالونو کې مو له ایسې ورکړلې جایداد مو سره تقسیم کړ او دا ستاسو په ډوډو چې پاللې کېږي اوس دوی ستاسو مقابلې ته راووتل. آئنده د دوی سره مالی امداد مه کوئ، پخپله به خوارواري شي او ځي به. او اوس تاسو له پکار دي د منافق تقریر شروع دی. ښه منافق عبدالله ابن ابی خپلو ملګرو ته وایي، وایي اوس دره پکار دي چې مدینې ته ورسېږي، نو تاسو کې چې کوم عزت والا دی هغه دا ذلیلان د کلي نه وباسي، عزتمند به ذلیلان وباسي. عزتمن نه مراد د ده په خیال کې څوک دي؟ د ده ډله انصار د مدینې هغې ته عزتمن وایي. او ذلیل نه مراد څوک دی؟ د دې بدبخته په خیال کې هغه پیغمبر علیه السلام او ملګري دي معاذ الله. لکه چې ده وویل چې موږ به پیغمبر علیه السلام او ملګري د مدینې نه وباسو. زید ابن ارقم صحابی چې په دغه مقام موجود او هغه دا خبره واورېده، فوراً را پاڅېدی، وی قسم په الله ته ذلیلې، ته خوارې، ته په غضب اخته. او پیغمبر علیه السلام الله ولې عزت ورکړی دی او د مسلمانانو ورسره د زړه مینه ده، ابه کامیابی او ته ذلیلې. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقات منافقین هغه په خپل نفاق باندې پرده اچول غوښتل. لا نور بیا سوي هغې ویلي نو، او چې د زید ابن ارقم غصې واورېدله په هوش کې راغی. اوس پوهېږي چې کفر مه ښکاره کېږي. نو زید ته وایي، وایي موږ ګپ لګوو، دا خو موږ هسې ټوکې کولې. او زما په زړه کې د پیغمبر علیه السلام څخه خلاف کار کول په زړه کې مې نشته. زید ابن ارقم د دې مجلس نه پاڅېد او پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو. او د عبدالله ابن ابی ټوله قصه پیغمبر علیه السلام ته بیان کړه. پیغمبر علیه السلام چې وره ډېر خفه شو، چهره مبارک باندې د غم او د غصې آثار ښکاره شو. خو زید ابن ارقم کم عمرو، نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس کی الکه دروغ خو نه وی. نو زید ورته قسم خوري چې ما په خپلو غوږو دا خبرې د ده نه اورېدلې دي. نو بیا پیغمبر علیه السلام ورته د خبرو کې څه شک شبه خو دې نشته. نو هغه بیا هم په دغې طریقه جواب وکړه. دې نه پس دا خبره د مسلمانانو په لښکر کې خوره شوله او ټولو یو بل سره چې خبره کوله، بس همدقه د عبدالله ابن ابی هغه خبره بار بار کېده چې دقه شوي او دغه شوي. دې خوا ته انصار هغه زید ملامته کوي چې د قوم په سردار د تهمت ولګو، قطع رحمي دې وکړه. نو زید ابن ارقم وایي په الله قسم قبیل خزرج کې د ټولو نه زیات ماته عبدالله ابن ابی محبوب و، خو چې د پیغمبر علیه السلام خلاف خبره کړې ده نو برداشت مې نشو کولې که دا خبره زما پلار کړې وه اوم به مې پیغمبر علیه السلام ته رسوله. بل طرف ته عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام ته عرض کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اجازت وکړه چې د دې منافق گردن کټ کړم. بعض روایاتو کری چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عرض کو، وی عباد ابن بشر ته حکم وکړه چې له دې سړي سر روړي. پیغمبر علیه السلام وی عمره، د دې خبرې به څه جواب کیږي چې په خلکو کې دا شهرت وشي؟ چه ده پیغمبر علیه السلام مرگری خپل مرگری وجنی ده پیغمبر علیه السلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ منه که ده عبدالله ابن ابی ده قتلنا ده ده عبدالله ابن ابی زویره ده ده منافق یو زویره او دیر کرم اومن ده ده غم عبدالله نونده ده پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او عرض کئی پیغمبر علیہ السلام تا کستاسو ارادہ زما د پلار د وجلو وی نو ما تا حکم کا د خپل پلار سر بزر اوڑم تا با دی مجلس نا پاسی دلی نی چه ما بتالا د خپل پلار سر روڑی وی او بیا عرض کئی خزرج قبیله پدے گوانا چه پدے ټول قوم کی زمان زیاد دا والدین و خدمت والا او تابدار بل سوک نشتا خدا اللہ دے رسول خلاف خبر برداشت کولے نشن لو بس ما تا حکمو کا دا پلار سر بنا وڑا او دا خبر زکا کوما چه اسے نا کتا بل چاہتا حکم اوکی او زمان پلار دا بل چاہتا لاسا قتل شی او اغسلی زمان مخ کی اوڑی روڑی اسے نا نسبی غیرت را بانے غالب شی او زا اغسلی بیا ملکما دوزخی بشم دا با زمان دا پارا دا عذاب سبب اگر زیگی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل زما ارادہ دا غد قتل ندو چاہتا میں ندی ویلی دے واقعی نپس پیغمبر علیہ السلام دا عام عادت خلاف بے وقت سفر شورو کو اعلان اوکا پخپل پا اوخا بانے سور شو دا پیغمبر علیہ السلام دا اوخی نم دے قصوا چھٹول صحابہ کرام روان شو نو پیغمبر علیہ السلام خپلا عبداللہ ابن ابی را اغسطا او تا پوست کیتی دا خبرتا دا سے کلی دا بیشمیر قسمونی و تا اخوالل وی بالکل می ندیویلی او زید ابن ارقم در اغجن دی عبداللہ ابن ابی پا خپل قوم کی عزت مندو دا دا دے اقرار نرستو خلق و زید ملامت کو زید ابن ارقم او مرگرو ویچے دو کشوی وی پا خبرا ابی دا سی ندی ویلی عبداللہ ابن ابی پیغمبر علیہ السلام دا عبداللہ ابن ابی قسمون و عذرون قبول کرل او زید ابن ارقم بانی دا خلق و غصاوا ولید دا سی خبر پیغمبر علیہ السلام توکل داری خو ندی کردی آغام دا خلکو دا رسوائی دا وجه دا سی پٹ پٹ کی دا پیغمبر علیہ السلام پورا لخ کر مکمل شپا و روز یوشان سفر یوکو طول روز او طول شپا سفر یوکو او پا بل روز بانی بیان دا سحر سفر یکو تردی چنور تیز شو دق وقتی پیغمبر علیہ السلام مرگر تا یوزے کے دا دمی کول حکم اوکو نو پورا شواروز مکمل سفر شویو صحابہ کرام ستلستو مانا و چه سنگا دا دمی اجازت اوشو خلق پریوتلو لکسات پس اودشو راوی وی چه پیغمبر علیہ السلام دا عام سفر کولو دا عادت خلاف فوراً بے وقت سفر شروع کو او دا سفر دومر اوگد دے دا دے مقصد داو چے پا دے لخ کر کے دا عبداللہ ابن ابی دا خبر شہرت اونشی دا خبر قورا نشی نو پا یوکار کے مشغول کچھ دی پزانیو دے خبر تے خیال نشی بیا چے سفر شروع شو نو دے وقت کی کہ لا قرآن آیاتون دے بارا کی نازل شوی نو نو عبادہ ابن سامت راغی او توید عبداللہ ابن عبیتا چی خپل دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی حاضر شا او اقرارو کا چی او دا غلط خبر ما کردہ خما لپاره بخنه غواړه نو خدای به دیو بخي. عباده ابن صامت عبد الله ابن ابی ته چې راشه اقرار وکا پیغمبر علیه السلام ته به درخواست وکي چې بخنه را لغواړه هغه بله له بخنه غواړي خدای به دې معاف کړي. وایي دغه وخت کې عبد الله ابن ابی نصیحت واورېده خو مخ یې واړه. نو عباده ورته وایي وایي ستا په باره کې خامخا به وحی نازلیږي تا مخ واړه زه ته نصیحت کوم ته مخ اړې. بل وخته په دې سفر کې زید ابن ارقم داسې د پیغمبر علیه السلام خوا ته کله کله رانږدې شي ځکه په زړه کې یقین دی چې دا سړی منافق دی دروغجن دی او دې ما ملامته کوي ما رسوا کوي الله به خامخا آیاتونه رالیږي زما به پکې تصدیق کیږي او دا سړی به الله دروغجن ثابتوي منافق به ثابتوي. ناصافا زید ابن ارقم وی ګورما چې پیغمبر علیه السلام باندې د وحی لراتلو کیفیت شروع شو تندی مبارک باندې خوله رااله او په سورلی پیغمبر علیه السلام چې ناستو نو سورلی به د ډېره بوجه کېناسته اوښه کېناستله. نو زید ابن ارقم وی زما امید پیدا شو چې اوس به انشاءالله وحی نازلی شي. پیغمبر علیه السلام نه دغه کیفیت چې ختم شو نو زید ابن ارقم وایي زه په خپله سورلی پیغمبر علیه السلام په خپله سورلی وایي د خپلې سورلی نه لاس را اوبود کړ او وایي زما غوږ یې ونیوه وایي ما ته چې یا غلام صدق الله حدیثک یا لکه ستا خبره خدای رښتیا کړه. ونزلت سورة المنافقین في ابن ابي من اولها الى اخرها او دا عبد الله ابن ابي تبارك سوره المنافقين دا اول تر اخره پوری نازل شو. بل روایت کړي چې مدینه منوره تا قریب یو لوی میدان دی وادي عقیق وتوي دا مسجد نبوي نه چې مسجد قباء ته دینو فلاره کې راځي وادي عقیق وی دغه دی کې عبد الله ابن ابی منافق د دې چې زوی دی عبد الله مؤمن اخر لټاو په لخر کې او لټاو اول نږدې ورغې او د پلار اوخه کینولا او د اوخه په دې خپه باندې خپه کې خودلا او تور وسره را او پلار ته وی په الله قسم مدینه ته تر هغه داخلې دی نشي چې ترسو پیغمبر علیہ السلام ستا د داخلي دوی اجازه نه کړي ترسو چې دا خبره نی واضحه شوه چې عزت والا سوق دی ذلت والا سوق دی. عبد الله ابن ابی خوار او ذلیل دی زوی و تمخه ته ولال دی ولاری ولا دی ولا او چې سوق پلا رزی رزی نو ته وی پلار سره سوق دا سکی پرېدا ما پلار تمخه پرېدا خو دې وینا چې پیغمبر علیه السلام اجازت نه کړې مدینې ته بنه دی او دا خبره به نن سپینو چې عزت والا څوک دی ذلت والا څوک دی. د پیغمبر علیه السلام سورلی را اورسېدله وایي څه چل دی وایي عبدالله لګېدلی دی عبدالله ابن ابی یې ایسار کړی دی. دغه وخت کې دا منافق د خپل زوی ته وایي وایي زه د ماشومانو نه او د زنانو نه هم زیات ذلیل عزت والا پیغمبر علیہ السلام دی. پیغمبر علیہ السلام دا خبر اور زوی تے ہوتے پرے دا پلار دالا خوش ہے کچھ جی مدینے تے پرے خود دے پورے دا سورة منافقون دا نازل دو آغا شان لے شان نزول اس دین پس دا سلے دا دے قبیلے سالار حارث ابن ضرار دی مسلمان شوی دی او د لور د جویریا دا د لور وا دام پر وینز غلامانو کې راغلی ده او دا پیغمبر علیه السلام تقسیم چې کړی دی د ثابت ابن قیس ابن شماس پیسہ کې راغله. نو ثابت ابن قیس د جویریه تویل وی تا محنت مزدوری با اوکی مالا با دومره پیسی را که نو تا با ازاد کم ده توی کتابت ده مکاتب کرلا از دا رقم دا دی دا وسه نکه دا دیر زیادو نو جویریا رضی اللہ تعالی عنہ راغللا پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کئی ز مسلمان شوی ما شهادت کوم ندی خبره چې الله یو دی شریک وسره نشتا شهادت کوم ندی خبره چې ته د الله رسول یې او بیا وی ز د ثابت ابن قیس پیسہ کې راغله ما او غزه مکاتبه کړله ما خو په ما چې کوم رقم مقرر کړلې زما د وسه نکیږي ما سره پکې امداد وکا پیغمبر علیہ السلام د دې درخواست قبول کړ او د دې بدل الکتابت هغه رقم یې ورکړ او دا یې آزاده کړله او بیا ورسره د نکاح اراده وکړله. جویریه خوش قسمته ده چې پیغمبر علیه السلام ورسره نکاح کوي. دې جویریه رضی الله تعالی عنها درې ورځې مخکې خوب لیدلی و چې د مدینې منورې نه سپومه راغله او زما جولی ته راپریوتله. وایي دا خوب یې چاته ویلی نو، خو چې کله د پیغمبر علیه السلام سره د دې نکاح وشوله د خوب په تعبیر پوه شوله چې د مدینې سپومه زما غېږې ته راغله. اوس دا د یو قوم د سردار لور ده، اوس د پیغمبر علیه السلام بیبي شوله. د دې خبرې فایده دا وشوله چې د صحابه کرامو د مجاهدینو په قبضه کې داسې سل بیبیانې د دې د قوم وې هغه ویندې شوې وې او ټولې وې جویریه دې زموږ مور شي او د هغې د قام زنانه دې زموږ ویندې شي مناسب نه دي، موږ ټولې د الله په نوم ازادې کړې. د هغه ویندې ازادې شولې. اذا جاءك المنافقون جکلتا تا منافقان راشی قالوا ندوی در توی نشهد انك لرسول الله، من شهادت کو چې ته د الله رسول یې. والله يعلم انك لرسوله، الله ته علم دی چې ته د الله رسول یې. والله يشهد او الله گواهی ان المنافقين لكاذبون، چه بیشک منافقان دروغجن دي. وی نشهد انك لرسول الله، شهادت در تکو چه ته د الله رسول یې. او رسول خو یې، خو په دې شهادت کې دوی دروغجن دي، تا رسول الله نه مني. والله يشهد او الله گواه دی ان المنافقین لکاذبون، چې بے شک دا منافقان دروغجن دي. اتخذوا ایمانهم جنة، دوی نیولی دي خپل قسمونه یو ډال، په دې قسمونو باندې ځان د مسلمان د گزار نه بچ کئ، خپل جان او مال پہ محفوظ کئ، نور دروغجن دي. اتخذوا ایمانهم، دینی ولی دی خپل قسمونا جنتا دال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس دی منی کول کی دلار دا اللانا. انہم سا اما کانو یعملون، بے شک دیر ناکار دے، انہم بے شک دوی سا دیر ناکار دے، ما اغا کانو یعملون چی دوی کم عمل کئی. ذالک بانهم آمنوا، دا پدی وجہ چې دوی بانهم آمنوا چې دوی ایمان راوړل، ثم کفروا نو بیا کافر شویل. فتوب علی قلوبهم، د دوی په زړونو باندې مهر جباریت لګېدلې، فهم لا يفقهون، پس دوی پوهیږي نه، په زبانی ایمان راوړل د زړونو منکر دي. مدعی دا ایمان دی، کار دا کافر و کئی، نو دا بیمانی او دا فریب دا دے پا وجہ باندے تا دوی پزلو نو مہر لگے دلی دے پزلو کے خیر نہ داخلی گی فتو بے علا قلوبہم پس مہر لگے دلی دے دوی پزلو نو فہم لا یفقہون پس دوی پوئی گینا و اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم ہر کل چت اوینی دوی تعجبک اجسامہم تعجب کے اجیتا دوی بدنونا دا غٹ غٹ بدنونے دی نو دی بتا پا تعجب کے واجی دول ڈال والا بدن دا چاپلو سے خبری نو پدی تا دو کا کئی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ہر کل چت اوینی دوی لرا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ نو دا دوی دا بدنو نتا پا تعجب کے اچھئی وَإِن يَقُولُوا او کچر دوی خبر کئی تسمع لقولهم تب دا دوی خبر تغوط کے گلے اچھالا کے خبری دی تب او تغوط کم کے گلے کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهَ دوی دا سیدی لکا اوچ لرگی تکیا کلے شوے دا اوچ لرگی کٹ شوے تی دیوالتے تکیا لگولی دا اسم ندی اوچ کرس لرگی دی بیکارا دیوالتے والار دی نو دا ام بے جان لا یاقلو دی پشکل ظاہری بدنے دا تغٹ پتھکاری ایمان پکنیش ترے قوت پکی نشتا دا جہنم خشات گئی کانہم خشب مسندہ لکچ دوی اوچ لرگی دی ولاڑ تکیا شوی یحسبون کل صیحت علیہم بزدل دومر دی نامرد دومر اور ڈرپوک دومر کہ چرت شور غوبل جوڑ شی وی اسے نہ زمن خلاف خبر نی پمنگ حملہ رانی شی زکا زرکے جرمون دویتا معلوم دی نو دخپل جرم پا وجہ باندے ہر دے چی شور زوکشی نو دویتا اڑکے خطر راشی چی زور زمن خلاف خبر کی یحسبون کل صیحت دوی بگنی ہر یو آواز علیہم پخپل زاننو ہم العدو دا دشمنان دی فحذرهم نو دوی نزان بچکا دا خطرناک دشمنان دی دا منافقان زانتے نہ بچ کے اخیار اسے گا قاتلہم اللہ اللہ دی دوی قتل کی انا یعفکون کم طرف تا دوی اڑولی شی دا ایمان اظہار کرے لے او صداقت والا رنا وینی بیام دا بیمانے پتیرو کے زان غرزی نا دا دوی پا حال تعجب انای افکون کمرق تا دوی اولی و اذا قیل لهم تعالو یستغفر لکم رسول اللہ لغو رؤوسهم و اذا قیل لهم تعالو چکل دوی تا اوی لیشی تعالو راشے دے عبداللہ ابن ابی دتوی ریشو چی تراشا او پیغمبر علیہ السلام تا اقرارو کا دعا بدتو کی اللہ بدی معاف کی دسرو خوزو مخی والو عبادہ ابن سامت و طویل چی ستا پا بارکی بخام خواب قرآن نازی دیگی زر طویم چی راشا پیغمبر علیہ السلام نے معافی غواڑا بخنہ برتا غمو کی اللہ نے بمو غواڑی ندمہ غواڑا بل یہ روایت کری کہ دل خلق تا خیر خواہے را پارا ورا لن او تا استا بارا کہ قرآن نازل شوی خو اسم وقت لے نوے راشا دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شاہ او اقرارو کا او غلطی را نشوی دی نو پیغمبر علیہ السلام بتا را پارا بخنو غوالی نو دیو تا جواب کسو وی تاسو راتوی چی ایمان روڑا نو ایمان می روڑا تاسو راتوی ایمان روڑا رو می روڑا تاسو راتوی زکات ورکنو ورمیکو اس دی دے که نور سپاتی دی والی پیغمبر علیہ السلام تا سجدو کم بس یو سجد پاتی نوری ممانم سر دا سی دا بے ادب خبری کئی کہ تاسو راتوی ایمان روڑن رو می روڑا تاسو وی زکات ورکنو ورمیکو نو بس یو سجدو تا پاتی نورو تا سوکم اور رازی نے چی پیغمبر علیہ السلام تا ہوئی کہ بس غلطی رانے شوئی نو دا در پذلکی دا سر ایمان ونا دا چاگ ایمان پا کم وقت کخکارکو نو اگر وقت کم پکنو نو دا تا بخن غستل پیدا نورکی و ایذا قیل لهم تعالو ہر کل چی دوی تویلیشی الراشی تاسو یستغفر لکم رسول اللہ بخن بوغو علیستاسو دا پارا دا اللہ رسول لو و رؤوسا هم ندوی سرون و خضول و رأیتا هم تبوین دیل را یسدونا چی دوی منکا والکی دلار دا اللہ نا و هم مستکبرون او دی غرور او تکبر کی سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ددوی پا حق کے برابر دا سواء علیہم ددوی پا حق کے برابر دا استغفرت لهم کچری تبخنا غوالی ددید پارا ام لم تستغفر لهم یا تبخنا انقوالی ددید پارا لن یغفر اللہ لهم اللہ بچرم دوی تبخنا انکی ایمان پا کی نشتا ایر تستغفر لهم سبعین مرتن کہ او یازل ولتر مغفرت دعا غوالی لن یغفر اللہ لهم اللہ بخنا ان اللہ لا یهد القوم الفاسقین بے شک اللہ ہدایت نہ کی قوم دنا فرمانو فاسقانو تا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ دوی ویلی دی هم الذین دوی ویلی دی هم الذین یقولون هم دا اغا خلق دی چی دوی وائی لا تنفقو خرچ مکوی علا من پا اغا چا عند رسول اللہ چی دا اللہ دا رسول سر دی دے منافق مہاجرینو تیوی چندی مور کوئی خیراتونا پی بند کے دا انسوار با پاک پل تختی هم الذین یقولون هم دا اغا خلق دی چی دوی وائی دی لا تنفقو علا من عند رسول اللہ تاسو خرچے مکوئے پا اغا چاچے در رسول اللہ سر دی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ینفضو تردے چی بی بخوار وارشی نو دا دخل کو رزق ستا پلاس کرے چی تو عزب نور کوم وللہ خزائن السماوات والارض او خاص اللہ سر خزانے دا اسمانن او دزم کی دی ولیکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان پوئی گینا دزمکی او دا اسمان خزانے دا اللہ دی کم خلق تی دا اللہ دا رضا دا پارا پیغمبر علیہ السلام سر امداد کی اللہ بدغ خلق اوگی تگی نپری دی خام خواب ورلس امداد ور کی یقولون لئن رجعنا الی المدینہ دا منافقان ویل ار رجعنا کچر من واپس الی المدینہ مدینہ منورہ تا لیخرجن الاعز خام خواب اباسی عزت من کسان من هذا مدینہ الازل بزلیل دا زلیلان با اباسی نو الاعز عزیات عزت من دے زان تاوی الازل کمزور زلیلان مسلمانان و پیغمبر علیہ السلام تاوی معاذ اللہ وللہ العزت ولرسولہ عزت اللہ سر دے ولرسولہ او دا اللہ رسول سر دے وللمؤمنین او مومنان سر دے اللہ عزت چال ور کڑے دے خپل رسول او مومنان تا نو دا منافقان نکوی گی چو عزت والا سو گیو بے عزت سو اصلی عزت اللہ سر دے بیا چې الله سره چا تعلق وي درجه په درجه هغه عزت الله هغوی له ورکوي. ډیر تعلق د پیغمبر علیه السلام د الله سره نو ډیر عزت هغه له ورکوي شو. وپسې د صحابه کرامو تابعین تب تابعین تر قیامت مؤمنانو سره چې د چا څومره تعلق د الله سره دی اقمره عزت به الله ورکوي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دین کی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم و نستاسو بچی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان پویگینا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم غافل دین کی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم و نستاسو بچی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا دا طاعت دا اللہ نا دی تاسو غافل نکی من محبت کا و بچو سر و مال سر خود دمرنا چی دا اللہ دا عبادت نا پکے غافل شی. او کسوک دا مال و دا بچو سر دیر محبت کے و دا اللہ نا غافل شی دا غوی سحال. ومن یفعل ذالکا اگا چاچ دا کار اوکا دا ذکر اللہ نا غافل شو پا بچو پا مالونو فا اولائک هم الخاسرون پس ام دغا کسان تاوانیان دی. و انفقو مما رزقناکم اولا گوی دا اللہ پنم خرچ کے دا اللہ پنم مما دا اغی مال نرزقناکم چی منگ در کر دی تاسو تا من قبل ان یأتیا احدکم الموت مخ کے دا دین چراشی ہو کس لتاسو تا مرگ دا مرگ نا مخ کے خیراتو نو کے دا اللہ پا نمبانے اولا گوے او چھ مرگی راشی نو بیا فیقول ربی پس وائی دے اے رب زما لولا اخرتنی ولد زرستو نکللم الى اجل قریب یو نزدے نیٹے تا لگ وخرا لراکا حج میں ندے کرے او ملکے گما خدا یو کال دو عمر را چھ حج للارشم زکاة میں ندے ور کرے لگ عمر راکا چھ پاسم او دا زکاة پا خپل لاس تقسیم کما دا سے نور دا نیکے کارونا میں ندی کرے اس میں وجنا ما لگ مقرا کچ دا طول دا نیکے کارونا کم. فیقول رب لولا اخرتنی نو دے بوئی اے ربا لولا اخرتنی الى اجل قریب ولدے زرست نکل لما الى اجل قریب یو نیٹے نیز دیتا فا اصدق نو زب خیراتو نو کم و اکم من الصالحین او زب دا نیکانو خلقو نشم نہ چ زن کدن درا سی ناغ وقت کے خیر خیرات کے میں سپی اسے پا جن دو کا چیو سڑے پا جن کے پسحت کی یو روپے اللہ پا نمبانے اولا گئی یو روپے اور دے زن کدن کی چیز زمانہ مرگ نہ رست سل روپے اور کے یا دا خپلوانے بیا سل روپے اور کی دا اغی سلو نہ دا یو روپے غورا چیزا پا خپل ناسی اور کی روغ جوڑ دے اور دا خود پا نمی اور کنا. ولن يؤخر الله نفسا بالكل نرست كيد لرا الله پاك چالرا نفس يو نفس لرا لن يؤخر الله نفسا الله يو نفس نرست كي اذا جاء اجلها چكل نيترا شد دي نفس والله خبير بما تعملون الله خبردار دي فأغسو تعملون چتاسو كم عمل كوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.